Galaxy Note 9. Mega moc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 sierpnia, jest 14. Jolanta Papak, zapraszam na serwis Trójki. 26-latek z Zielonej Góry trafił do szpitala po zażyciu dopalaczy. Na terminal to nowa metoda oszustów. Opowie o niej reporter Radia Olsztyn. Ulicami Kijowa przeszła parada. Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Z całego kraju napływają w ostatnich tygodniach informacje o zatruciach dopalaczami. Dziś z Zielonej Góry. Tam młody człowiek po zażyciu dopalaczy kupowanych przez internet trafił do szpitala. Wcześniej awanturował się z ojcem. Był pobudzony, nerwowy, nie potrafił logicznie się wypowiedzieć. Zaciskał pięści, miał skurcze mięśni. Lekarze nie zdradzają szczegółów dotyczących jego stanu zdrowia. W Polsce ustawowo zakazana jest produkcja, sprzedawanie i reklamowanie dopalaczy, jednak sprzedawcy tych specyfików próbują obejść przepisy i substancje oferują w nielegalnej sprzedaży jako produkty kolekcjonerskie czy kadzidła. Za sprzedaż dopalaczy grozi do 8 lat więzienia. Sędzia Wojciech Aleksander Zych, wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa na kandydata do Izby Karnej Sądu Najwyższego. O miejsce w Izbie ubiegało się w ostatecznej rywalizacji 5 osób. Wniosek o powołanie sędziego trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Sylwia Białek. W drugim dniu posiedzenia, podobnie jak przy wyborze członków Izby Dyscyplinarnej, zespół przesłuchujący kandydatów prezentował sylwetki osób ubiegających się o wakat w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Do obsadzenia było tylko jedno stanowisko. Sylwetkę sędziego Wojciecha Sycha przedstawiła Ewa Łompińska. Po pierwsze, pan sędzia jest sędzią o długim stażu pracy, mianowicie 23-letnim stażu pracy na stanowisku sędziego. Pan sędzia ma bardzo duże doświadczenie zawodowe. Pan sędzia orzekał we wszystkich sądach. Chwilę później za kandydaturą sędziego zagłosowali członkowie KRS-u. Jarosław Dudzicz mówił, że kandydat wyróżnia się dorobkiem zawodowym i naukowym. Tutaj mamy dwa elementy, proszę Państwa. Do Sądu Najwyższego ustawa wymaga jeszcze coś więcej, czyli wymaga tej wyróżniającej się wiedzy prawniczej, prawda? I to jest ten dodatkowy element, którego poszukiwaliśmy. Na początku przyszłego tygodnia członkowie Rady zajmą się kandydaturami do Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po metodach na wnuczka i na policjanta oszuści wymyślili kolejną na terminal. Tym razem wzięli na cel sklep, w którym wykorzystywane są terminale płatnicze. Zgłoszenie w takiej sprawie przyjęli policjanci z Węgorzewa. Do sklepu zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako konsultant firmy obsługującej terminale. Twierdził, że system nie działa prawidłowo ze względu na nieukończoną aktualizację oprogramowania. Potem poprosił o to, by ręcznie zmienić ustawienia w urządzeniu. Oszust namówił swoją ofiarę do przekazania kodów zabezpieczających, które dawały możliwość transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 2000 zł, po czym się rozłączył. Próby skontaktowania się z oszustem nie poskutkowały, bo numer okazał się już nieaktywny. Policja apeluje, by w podobnych przypadkach upewnić się, czy rozmówca faktycznie zatrudniony jest w firmie, z którą współpracuje właściciel sklepu. Trzeba też pamiętać, że banki i inne instytucje nie wymagają podawania haseł lub kodów oraz nie zlecają próbnych transakcji przez telefon. Węgorzewscy policjanci wyjaśniają sprawę. Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Ulicami Kijowa przeszła parada wojskowa. Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Z Kijowa Paweł Buszka. Sława Ukrainie! Centralną kijowską ulicą Chreszczatyk przemaszerowało 4,5 tysiąca żołnierzy. W defiladzie uczestniczyło też 250 wojskowych pojazdów i samoloty. Do zgromadzonych przemówił Petro Poroszenko. Jak podkreślał, ostatnie 4 lata były dla Ukrainy czasem wielkiej próby spowodowanej agresją Rosji. Jak dodał, ukraińska armia broni nie tylko Ukrainy. Wojna Rosji przeciw Ukrainie to część planu Kremla, który ma na celu również zniszczenie Unii Europejskiej i NATO. Nasi żołnierze na wschodzie bronią nie tylko Ukrainy, ale też Europy. Na początku swego przemówienia prezydent Ukrainy zacytował słowa Marszu Ukraińskich Nacjonalistów, przyjętego w latach 30. ubiegłego wieku jako hymn organizacji ukraińskich nacjonalistów. Utwór podczas parady w ukraińskiej stolicy wykonywał też chór i orkiestra wojskowa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tyle informacji w tym serwisie Trójki, kolejny o 15.

llorando. Préstame el cofre que lo estoy necesitando. Oye, mujer, mujer, en ti he estado pensando. Préstame el cofre que lo estoy necesitando. Oye, mujer, mujer, préstame tu cofrecito para poder guardar en tu cofre mi tesorito. Oye, mujer, mujer, préstame tu cofrecito para poder guardar en tu cofre mi tesorito. Es un tesoro grande, quiero guardarlo un rato. Préstame el cofrecito, no me lo estés negando. Es un tesoro grande, quiero guardarlo un rato. Préstame el cofrecito, no me lo estés negando. Oye, mujer, mujer, préstame tu cofrecito para poder guardar en tu cofre mi tesorito. Oye, mujer, mujer, préstame tu cofrecito para poder guardar en tu cofre mi tesorito. Abelardo Carbono. To nazwisko, które pewnie niewiele mówi, ale lepiej je znać niż nie. To jeden z tych kolumbijskich magików, którzy mocząc nogi w Morzu Karaibskim grają też na gitarach, ale tak jak robi się to raczej w afrykańskim Kongu, czyli słodko i obezwładniająco melodyjnie. W ojczyźnie Abelardo Carbono cieszy się sławą, na którą zapracował sobie głównie w latach 80., ale na szczęście kilka lat temu ktoś wpadł na znakomity pomysł, żeby z jego przedziwnym muzycznym amalgamatem zapoznać cały świat. El Maravilloso Mundo de Abelardo Carbono to kompilacja kilkunastu nagrań, które Abelardo nagrał w latach 80., a które moglibyśmy uznać za wprowadzenie w jego muzyczny świat. To właśnie z tego wydawnictwa podebraliśmy piosenkę Ohe Muhe Muhe, która otworzyła nasze spotkanie. I mogłoby tak być, gdyby nie Will Holland, bardziej znany jako Quantic, brytyjski muzyk, który na wiele lat przeprowadził się do Kolumbii. W dużej mierze jest odpowiedzialny za promocję tamtejszej muzyki kilka już ładnych lat temu. W 2010 roku opublikował album Tropical Funk Experience, na którym podzielił się z praktycznie niedostępnymi wcześniej poza Ameryką Łacińską starymi kumbiami, które zbierał na gromadzonych przez siebie singlach. Na tamtej płycie znalazła się ta piosenka Abelardo Carbono. Bailando, bailando, bailando, bailando. Con el noche bailando, bailando, bailando, bailando, con el hijo de la prima, de la prima, de la prima, de la prima. Por la mañana temprano, muy temprano, muy temprano, muy temprano, la nochada va a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, y a acostarse va enseguida, enseguida, va enseguida, va enseguida. Pero el marido llega y enseguida le pregunta, ¿qué ha pasado con mi ropa? ¿Dónde está mi desayuno? Y enseguida va y le grita, ¡muévela! Como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche. Muevela, piosenka Abelardo Carbono, podebrana z kompilacji Tropical Funk Experience, którą Quantic przygotował w roku 2010. Dlaczego Abelardo Carbono, rocznik 1948, miałby być dowodem na to, że nigdy nie jest za późno? Mimo tego, że zaczął uczyć się gry na gitarze, gdy miał 8 lat, kariera muzyka raczej nie była mu pisana. Kilka lat później trafił do policyjnych kadetów i w policyjnym mundurze spędził kolejne 20 lat. Jak wspomina, wcale nie był w swojej pracy najlepszy, cokolwiek mogłoby to znaczyć. Dopiero w latach 80. założył ze swoimi dwoma braćmi zespół, który stał się prawdziwą sensacją. Dlaczego? No właśnie teraz możemy tego posłuchać, bo zostały nie tylko wspomnienia, ale i te piosenki. Te lata sławy nie trwały zbyt długo, Abelardo nie był w stanie poświęcić się trudom pracy muzyka zawodowego i wrócił do stabilnego etatu. Najpierw w policji, później ponoć miał pracować jeszcze gdzieś w kopalni węgla. Dziś Abelardo zdaje się przeżywać swoją drugą muzyczną młodość, mimo że ta pierwsza wcale nie zbiegła się przecież w czasie z tą kalendarzową. Przed nami najnowsza piosenka Abelardo Carbono, przygotowana razem z Quanticiem, La Piña Madura. To w rzeczywistości współczesna wersja klasycznej piosenki Guillermo Buitrago. Abelardo Carbono z gościnnym udziałem Quantica w piosence La Piña Madura. Choć piosenka kolumbijska, to jednak wyraźnie wspomina muzycznie przynajmniej Fela Kutiego. My dziś może nie do Nigerii, ale do Afryki powinniśmy dojechać. Tymczasem fascynującą postacią Abelardo Carbono zainteresowały się też latynoskie supergwiazdy z zespołu Sistema Solar. Alo to ich piosenka z ostatniej płyty Rumbo y Tierra, która ukazała się w ubiegłym roku. Alo, alo, ya voy, ya voy, ya voy, alo, alo, no, no, no, no, no, no, no, no, alo, alo. Abelardo Carbono. W tym roku kończy 70 lat i trzeba przyznać, że jak na ten wiek całkiem nieźle trzyma rękę na muzycznym pulsie. Ponoć za swoją pierwszą piosenkę dostał hot doga i butelkę lemoniady. Nasze muzyczne spotkanie z Abelardo Carbono zakończy jeden z jego największych przebojów, Carolina. labios tan bonitos. Oh, Carolina. Sus cabellos tan hermosos. Oh, Carolina. Esa voz tan melodiosa. Oh, Carolina. Cuando me dice papito. Oh, Carolina. Caro, caro, Carolina. Oh, Carolina. Caro, caro, caro. Oh, Carolina. Eres linda, Carolina. Oh, Carolina. Piosenkom o Karolinach pewnie można by poświęcić kilka takich tonacji jak ta dzisiejsza. Tymczasem ta nasza podaje rękę Paulinie. O Paulinach pewnie też było wiele piosenek. My dzięki temu połączeniu przeniesiemy się do Afryki. Wciąż z motywem przewodnim, nigdy nie jest za późno w tle. Polina, se mi bo. Dzięki drugiej części kompilacji African Screen Contest, wydanej kilka miesięcy temu, dojechaliśmy właśnie do Beninu. A cóż w tym Beninie jest takiego, że nigdy w nim nie jest za późno? No, osobą odpowiedzialną w dużej mierze za przygotowanie tej kompilacji jest Lokonon André, człowiek, który wiele, wiele lat temu został wyszkolony przez KGB po to, żeby znajdować i eliminować przeciwników politycznych prezydenta Mathieu Kérékou. Nie przeszkadzało mu to oczywiście odnosić sukcesów w zespole muzycznym, w zespole założonym przez muzyków, którzy byli też członkami armii, Les Volcans de la Capitale. Ale po wielu latach Lokonon André wykazał się bardzo dobrze i swoje zadanie wykonał niemal doskonale. Udało mu się trafić na niemal wszystkie osoby, które miały prawa do piosenek, które na kompilacji African Scream Contest część druga się znalazły. Dzięki temu znalazła się tu też znakomita piosenka Gnonasa Pedro, który za chwilę zapyta, jaka jest różnica między pieniędzmi, miłością a kobietą. No time, got no dinero. Chimuleo, chimuleo, chimuleo. Gala we saw there. Everything's cost, yes I know. No money, but the love I got. Sukeleve, galinha bave. Na opo. Ya ne pasó gaque naturally cost. Ladies and gentlemen, now that the music is going, take time and listen. What do you do Monday morning with the money? Późno się zrobiło, żeby dalej dowodzić, że nigdy nie jest za późno. W finale naszego dzisiejszego spotkania trafiamy na Wyspy Zielonego Przylądka. Dopiero w tym roku powszechnie dostępna stała się płyta Bully Povo Antonio Sancheza, oryginalnie opublikowana w roku 1983. Za dzisiejsze spotkanie dziękuję już Zofia Kruszewska i Bartek Gil, a po Antonio Sanchezie odezwie się z Majorki Henryk Sytner. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Mamy za sobą ciekawą wyprawę. Z Porto Colom ruszyliśmy na północ do miasta o bogatej historii. To Alcudia, na przesmyku półwyspu, który oddziela Zatokę Polencja i Alcudyjską. Miasto było najpierw osadą fenicką, później zawładnęli nim Grecy, ale największy rozkwit zawdzięcza Rzymianom, którzy podbili wyspę w 123 roku przed naszą erą i Alcudię, nazwaną Polencja, uczynili stolicą Majorki. Oglądaliśmy zabytki archeologiczne mówiące o bogactwie antycznego miasta. Zachowały się m.in. rezydencje i świątynie. W V wieku Alcudię zniszczyli Wandale. Do świetności powróciła dopiero za rządów arabskich w 902 roku. Wybudowano zupełnie nowe miasto w miejscu pozostałości rzymskich budowli. Chrześcijanie zawładnęli Alcudią w 1229 roku. Na trójkowych laureatach największe wrażenie zrobiło Stare Miasto. Wąskie, brukowane uliczki i zabytkowe kamienice. Oglądaliśmy historyczne centrum otoczone pierścieniem średniowiecznych murów miejskich. Do środka można dotrzeć przez świetnie zachowaną bramę Porta des Moll. Zatrzymaliśmy się na głównym placu, gdzie królują teraz kawiarnie i restauracje. Tu właśnie zrobiliśmy przerwę na zakupy pamiątek i doskonałe lody. Kiedyś uliczki były bardzo zatłoczone, dlatego gospodarze miasta zbudowali duży deptak, całkowicie opanowany przez turystów. Cóż można jeszcze podziwiać? Na pewno drugi pierścień murów zbudowany w XVI wieku za panowania króla Filipa II. Ciekawe są też bastiony, w których umieszczano działa. Z 8 bastionów zachowały się 4. Latem mury miejskie są świetną scenerią koncertów na świeżym powietrzu i przedstawień teatralnych. I jeszcze jedna ciekawostka. Słynny targ w Alcudii, grupujący wyspiarskich rolników i sprzedawców najprzeróżniejszych pamiątek. Laureaci skorzystali oczywiście z okazji. Proszę pamiętać, będąc na Majorce, warto zajrzeć do Alcudii. Z rajdu laureatów Wakacji na dwóch kółkach, Henryk Hytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od dziś do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Siemens, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 1099 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu Aflofarm. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie.